0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na raty w RTV Euro AGD. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 1 lipca, jest 9. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A rozwianie wątpliwości w sprawie wyniku wyborów prezydenckich jest w interesie opozycji, mówi w Trójce minister Radosław Sikorski. Wciąż zamknięta jest pierwsza linia metra w Warszawie. Prezydent stolicy zwołał sztab kryzysowy. Nadchodzi fala upałów z zachodu Europy. Już dziś na zachodzie ponad 30 stopni. Sąd Najwyższy zdecyduje o 13 o ważności wyborów prezydenckich. Rozprawę poprowadzi kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wcześniej sędziowie rozpatrzyli 56 tysięcy protestów i choć ujawniono błędy, to zdaniem sądu nie miało one wpływu na ostateczny wynik wyborów. Rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości powinno być także w interesie opozycji, mówił w bez uników rozmowie politycznej w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jeśli z jednej strony mówisz, że ich kandydat wygrał przekonująco, to powinno być w ich interesie rzetelne rozstrzygnięcie wątpliwości po to, żeby nowy prezydent miał autorytet, a nie żeby powstało wrażenie, że ktoś coś zahachmęcił. Dzisiejsza opozycja tak upolityczniła sądownictwo, że tracimy te drogowskazy, co do których obywatele mogą powiedzieć: no miałem wątpliwości, ale skoro tak orzekli ludzie, którym ufam, to uznaję wynik. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jeśli Sąd Najwyższy podejmie uchwałę o ważności wyborów, na 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe, by odebrać przysięgę prezydenta elekta. Piąty dzień obławy za mężczyzną podejrzewanym o podwójne zabójstwo w starej wsi koło Limanowej. Do akcji włączyło się wojsko. Od 7 rano okoliczne lasy przeszukuje nowa zmiana kilkuset policjantów z psami tropiącymi. Sprawdzają także okoliczne domy, pustostany i budynki gospodarcze. W nocy pracowały drony z kamerą termowizyjną, tutaj pracował dron wojskowy, natomiast policjanci wykorzystują również takie bardzo duże reflektory, które rozpraszają ten panujący tam mrok i te ciemności. Policja zdecydowała się również na zamknięcie około 2 kilometrów drogi bezpośrednio przy miejscu tragedii. Jak dodaje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, na drogach kontrolowanych jest każdy samochód. 57-letni mężczyzna w piątek rano miał zastrzelić córkę i zięcia. Za podejrzewanym Tadeuszem Dudą wystawiono list gończy. Po nocnym pożarze wciąż nie działa pierwsza linia metra w Warszawie. Ogień wybuchł przy stacji Racławicka, paliła się podstacja sterowania ruchem. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Od Kabat po Młociny od rana kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Nie prowadzimy ruchu na linii M1 na chwilę obecną, aczkolwiek w najbliższym czasie liczymy na to, że będziemy mogli dla ruchu pasażerskiego przywrócić odcinek od Młocin do Dworca Gdańskiego, gdyż na tym odcinku mamy już zasilanie i pracujemy, żeby chociaż ten krótki odcinek północny uruchomić. Linia M2 kursuje od godziny 5.55 ze zmniejszoną częstotliwością, ale pociągi jeżdżą tam płynnie. Mówi rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń. Warszawiacy byli w porannym szczycie zaskoczeni utrudnieniami. Dla mnie to jest drama, bo jestem umówiona z małym dzieckiem do domu. Synowa pracuje, a ja muszę zadzwonić, że się spóźni. Nigdzie nie było informacji żadnej. To jest główna arteria komunikacyjna. Nic nie zrobię. Zapewne się spóźnię do pracy. Pociągi drugiej linii stołecznego metra jeżdżą z kolei rzadziej co 6-8 minut. Fala upałów coraz bliżej, przed nami kilka dni z tropikalnymi temperaturami. Gorące powietrze napływa do nas z zachodu Europy, gdzie temperatury w ostatnich dniach biją rekordy. Już dziś na termometrach znaczący wzrost temperatury. Spodziewać się można od 26 stopni w centrum do 31 w zachodniej części kraju. W środę na przeważającym obszarze 30 do 34 stopni, a w czwartek niewykluczone, iż na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W drugiej połowie tygodnia, poza upalnymi temperaturami, od zachodu zaczną przybywać chmury i pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Według prognoz IMGW pod koniec tygodnia nieco się ochłodzi, a lokalnie temperatura osiągnie poziom 26 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio. Klimat. Polska wolna od smogu. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Po godzinie 20 w trosce o środowisko warto oszczędzać energię, wtedy sieć może być przeciążona. Na zachodzie i północy utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe w lasach. Na pozostałym obszarze kraju na ogół jest ono na średnim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz w klimacie truskawek ze śmietaną. Ojej, jadłbym. O poranku przeżywamy wielki sukces Kamila Majchrzaka, który zdecydowanie na truskawki wczoraj zasłużył. W pierwszej rundzie londyńskiego Wielkiego Szlema bowiem pokonał finalistę Wimbledonu Włocha Matteo Berrettiniego 4-6, 6-2, 6-4, 5-7 i 6-3. To zwycięstwo smakuje no, naprawdę dobrze. Też przy okazji jest to chyba najwyżej sklasyfikowana osoba, którą pokonałem w rankingu, no, też rozstawiony na Wimbledonie. No jakby wszystkie okoliczności są takie, że no, nie mogę tego nie docenić. Jakby niezależnie co się stanie dalej, jest to jakaś tam piękna historia. W drugiej rundzie przeciwnikiem polskiego tenisisty będzie Amerykanin Ethan Quinn. Pojedynek Majchrzaka z Berrettinim trwał 187 minut. Jeszcze dłużej walczyli Carlos Alcaraz i 40-letni Włoch Fabio Fognini. Pięć setów w ich wykonaniu trwało prawie 4,5 godziny, a był to najgorętszy dzień otwarcia w historii Wimbledonu. Temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Po południu zagrają Iga Świątek i Magdalena Fręch. A sensacja również w 1/8 finału klubowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Manchester City przegrał z Al-Hilal 3-4. Manchester City został wyeliminowany z klubowych Mistrzostw Świata przez Al-Hilal po meczu turnieju, podkreśla na gorąco New York Times. Saudyjska drużyna wygrała w spotkaniu z 7 golami w Orlando dzięki zwycięskiemu trafieniu Marcosa Leonardo w 112 minucie. Był to jego drugi gol w meczu, który dostarcza przez cały czas wspaniałej rozrywki i zakończył się sensacyjnym wynikiem, zaznaczają zgodnie amerykańskie media. W pierwszych 11 meczach kariery trenerskiej Pepa Guardioli na klubowych Mistrzostwach Świata jego drużyny FC Barcelona, Bayern Monachium i Manchester City łącznie straciły zaledwie 4 gole, pokonując przeciwników stosunkiem 38-4 w ciągu jednego wieczoru. Liczba straconych goli podwoiła się. Jest to pierwsza porażka Guardioli na klubowych Mistrzostwach Świata, tym razem rozgrywanych w nowej formule, podkreśla New York Times. Manchester City prowadził w tej konfrontacji w każdej ważniejszej kategorii statystyk ofensywnych, poza tą jedną, która miała największe znaczenie w liczbie strzelonych bramek, komentuje magazyn The Athletic. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. O ostatnie miejsca w ćwierćfinałach. W ćwierćfinale o 21:00 Real Madrid zagra z Juventusem, a BVB z Monterrey o 3:00. Sport w Trójce wróci chwilę po 16:00. Do usłyszenia. Klimatyzacja w ruch, chociaż ktoś w studiu nieco podkręca już temperaturę. Właśnie w tej chwili dziś będzie gorąco, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam 32 stopnie Celsjusza, w centrum 25, na południowym wschodzie Polski od 20 do 25, ale prawdziwe upały nadejdą jutro i pojutrze. Jutro na zachodzie, pojutrze na wschodzie kraju nawet 37 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za poranne spotkanie w Trójce dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski, a temperaturę w studiu pokrętłem poprawiała sobie Justyna Grabasz. Zgadza się, bo tutaj 19 stopni w studiu, a na zewnątrz jest naprawdę bardzo ciepło. Musisz się po prostu przygotować na to, co cię czeka za moment, jak wyjdziesz stąd. O tak. Będę przygotowany. Dobrego dnia. To bluzę już zdjąć. No, bardzo proszę. Zosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem tym razem do godziny 11. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day, da-da-day that lies ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Lovely day. Aż chrypa mnie złapała z tych emocji. Zdecydowanie lovely day, taki się zapowiada. Powietrze pachnie wakacjami, latem, zaczyna się lipiec i pierwsza lipcowa audycja Dobrego Dnia. Tym razem, jak już wspomniałam, wakacyjnie nieco odmieniona. Będziemy tutaj do godziny 11, ale mimo, że krócej, to nie zabraknie nam ciekawych tematów. Po 9.30 do studia zawita Sylwia Zadrożna i jej gość. Dziś będzie to Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu, a wśród tematów m.in. podwyżki dla pielęgniarek i położnych, ale będziemy też mówić o rzeczach z zupełnie innej bajki, filmowej na przykład. Oto zadba Ryszard Jaźwiński, z którym zajrzymy na festiwal filmowy TOTFIFEST. No i muzyka przede wszystkim. Tej mamy całkiem sporo i chętnie się nią dzielimy. Między innymi piosenką dnia. Royal Otis, Icar. Wanted you back on my side. Never wanna make you cry. Pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner. But we know it's gotta change sometime. You know. Brzmienie idealne na letnie przedpołudnia. Popołudnia również, właściwie można testować o każdej porze dnia i nocy. Australijski skład Royal Otis za nami i ich Car, zapowiedź albumu Hickney, który się ukaże 22 sierpnia, a kilka miesięcy później, w listopadzie, ten skład zagra koncert w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside. Myślę, że przyciągną sporą publiczność, bo mimo, że mają na swoim koncie dopiero jeden album, to już zebrali naprawdę sporą rzeszę fanów, która się ciągle poszerza. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego utworu część z Państwa również do tej ekipy dołączy. A ja jeszcze przypomnę, że to jest nasza piosenka dnia. Utwór, który przed nami, dobrze natomiast oddaje to, co się właśnie rozpoczęło. Lato w mieście. I Tomasz Makowiecki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on. Call Me i Blondie, rzecz jasna. Piosenka, która była ścieżką dźwiękową do filmu American Gigolo. A dzisiaj wybrzmiewa urodzinowo, bo Debbie Harry, której głos możemy usłyszeć w tym utworze, obchodzi urodziny. Prawie okrągłe, chociaż nie będziemy zdradzać, które. Życzymy Debbie wszystkiego pięknego, tej barwnej, intrygującej postaci. Jakby co kilka lat temu ukazała się jej autobiografia Face It, którą artystka stworzyła wspólnie z dziennikarką muzyczną Sylvie Simmons. Więc jeśli są Państwo ciekawi historii Debbie, to polecam serdecznie. Na zegarze 24 minuty po godzinie 9:00, już za chwilę informator ekonomiczny, ale zanim to jeszcze nam wybrzmi Velvet Trip i The Bands. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie niegotowy. Czyta autorka Elżbieta Kerezińska. Dzięki Emildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

No, choćby po to, żeby właśnie młode osoby, bo pamiętajmy, że tam jest też problem wieku u pielęgniarek. No coraz więcej pielęgniarek odchodzi na emeryturę, żeby te młode osoby garnęły się do tego zawodu, żeby się dobrze kształciły. A nie na tylko empatyczne pielęgniarki, za granicę, nie prawda? Wyjeżdżały za granicę, więc dobry kierunek. I jeszcze druga sprawa, przypomnijmy, że ta podwyżka wynagrodzeń może też ograniczyć nieco szarą strefę, bo też są takie dane. W 2024 aż 11% ankietowanych przyznało się do wręczenia korzyści majątkowych tak zwanemu personelowi medycznemu i myślę, że tu nie chodzi tylko o tak zwane czekoladki, więc być może też ten niedobry proceder, bo to zawsze jest niedobry proceder, w pewnym stopniu może zostać ukrócony, jeśli pielęgniarki będą zarabiać godziwie. Czyli bardzo dobry kierunek i ta decyzja o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych od dziś. A teraz zaglądamy do Pulsu Biznesu, a tam o nowej inwestycji funduszu Vinci. Spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestowała ponad 36 milionów złotych w polską firmę, która specjalizuje się w robotyce podwodnej. Tak, wow, można powiedzieć. Wow, nie? Firma Ezer Robotics, tak, drony podwodne, roboty podwodne, one mogą mieć podwójne zastosowanie, bo zarówno cywilne, jak i też wojskowe, czy obronne. Więc bardzo dobrze, że też no państwo, bo to BGK inwestuje w tego rodzaju przedsięwzięcia. I co ważne, to jest chyba no taki element dużo szerszego trendu, bo teraz o tej obronności czy odporności inwestowaniu w ten obszar bardzo dużo się mówi. Deloitte ostatnio zrobił takie badania, że w latach 2025-2035 w Polsce na obronność szeroko rozumianą czy odporność przed zagrożeniami może zostać wydane nawet 2 biliony złotych. To naprawdę imponująca suma, zwłaszcza, że w poprzednim dziesięcioleciu od 2014 do 2024 to było 800 miliardów złotych, więc tu widać tą skalę, więc to jest szerszy trend. Fundusze nie tylko państwowe, prywatne, private equity interesują się tym rynkiem i to na pewno w najbliższych latach będzie trend i tutaj będzie sporo kasy, mówiąc kolokwialnie, właśnie na takie przedsięwzięcia, więc dla startupów, firm, które mają fajne pomysły, na pewno tutaj otwierają się bardzo dobre perspektywy. I jeszcze jeden temat z gazety. Można powiedzieć, że taki raport o stanie naszej gospodarki po pierwszym półroczu. Perspektywy wzrostu gospodarczego trochę słabsze. No trudno się dziwić, jak patrzymy na to, co się dzieje na świecie wokół nas. Inflacja w czerwcu trochę wyższa, choć podobno to tylko przejściowy wzrost. Złoty mocny, czyli ogólnie można powiedzieć... Tak, nieźle? Bo myśmy zrobili takie podsumowanie piórem naszego głównego ekonomisty Ignacego Morawskiego właśnie po półroczu, w jakim stanie jest polska gospodarka światowa, bo przypomnijmy, że na początku roku tych obaw było dużo, czy w ogóle w pierwszym półroczu, no bo po pierwsze prezydentura Donalda Trumpa, który no wywrócił stolik, wojny celne, później ten konflikt na Bliskim Wschodzie, potem konflikt izraelsko-irański w Polsce, wybory, no oczywiście cały czas konflikt za naszą wschodnią granicą, więc tych niepokojących trendów było bardzo dużo. Pojawiały się nawet obawy przed recesją w gospodarce amerykańskiej. Jeszcze w kwietniu nawet prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w USA oceniano na 70%, teraz już na 27%. Ten wzrost jest, prognozy dla gospodarki amerykańskiej w czerwcu na ten rok to jest 1,5% wzrostu, w strefie euro 0,9%, w Polsce nieznacznie niżej 3%, więc te perspektywy nie są takie złe, jak obawialiśmy się jeszcze no właśnie w tym pierwszym półroczu czy w pierwszym kwartale. Inflację, o czym tu mówimy, mamy w miarę pod kontrolą, ona idzie powoli w kierunku celu, więc możemy się spodziewać obniżek stóp. Ale na już świecie, dziś, bo dzisiaj się zaczyna posiedzenie. Dzisiaj to pewnie, może nie być może dzisiaj. Może dziś, może we wrześniu, no zobaczymy. Mhm. No, może byśmy się wcale nie zdziwili, jeżeli już by zapadła ta decyzja, ale chyba raczej wrzesień, choć nie jestem tutaj takim specjalistą, żeby prognozować. Na świecie też dezinflacja, bo też się obawiano, co jeśli chodzi o handel. Chiny szukają nowych rynków po zamknięciu trochę rynku amerykańskiego, więc to też powoduje dezinflację, bo te chińskie towary, większa produkcja ropy przez Arabię Saudyjską, więc to też obniża ceny ropy, więc jest w miarę spokojnie na tym świecie. Jeszcze u nas sytuacja polityczna, bo przypominamy, że po pierwszej turze wyborów trochę było obaw, o to inwestorzy trochę się obawiali, co będzie dalej, rynek się uspokoił, więc no te obawy na szczęście się nie ziściły, jest w miarę spokojnie, aczkolwiek trzeba być czujnym, no bo tych zagrożeń na świecie jest bardzo dużo. No to skoro o świecie mówimy, to jeszcze na koniec przenieśmy się na chwilę za ocean. Prezydent Donald Trump zareklamował właśnie nowe perfumy swojej marki. Nazywają się Zwycięstwo 45-47. Tutaj chodzi o to, że Trump był 45 i jest 47 prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i pytanie, czy przywódca największej gospodarki świata powinien zajmować się takimi komercyjnymi rzeczami, bo wprawdzie te perfumy nie są ani produkowane, ani sprzedawane przez jego firmę, on tylko użycza nazwiska, no ale ja jednak mam mieszane uczucia, zarabia na tym miliony dolarów. Ja też mam ambiwalentne uczucia, no ale tu wspomnieliśmy, to jest Donald Trump, on już ten stolik wywrócił, ta jego prezydentura jest zupełnie inna niż wszelkie poprzednie, nawet jego poprzednia kadencja też trochę się różni, ta prezydentura. No on zawsze mówi, że robi deale, nie prowadzi polityki, więc to może też jest element, no wiadomo, biznesowy. Mi to trochę zgrzyta, żeby jednak prezydent amerykański wypuszczał jakąś swoją linię perfum. Dla mnie to jest takie no, trochę dziwna sytuacja. No chyba, że tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej już przed programem, mógłby na przykład przeznaczyć zyski na cele charytatywne. Wtedy to by przyklasnęli. Tak. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekonomia w Trójce wraca po 16.30. Nam teraz zagrają Pustki. Telefon do przyjaciela.